ales pentru toată lumea. Vă invităm la horă! Hai la horă! Hai, invităm căsnutașii! Am venit din nou la nunta voastră, să cântăm la mire și mireasă, să cântăm la socrii și la naci, și să-i distrăm pe nuntași. Nuntarii sunt cei mai vestiți, pentru voi tocmai de la Pitești veniți. Și-o să vă cânte toată noaptea Nicu și Emilia. Hai, hai, de socre mare, toarnă șmițul în pahare, scânt și la vin, lasă-l să curgă din tine. Socre mare, toarnă șprițul în pahare, nu te zgârci la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, de socre mare, toarnă șprițul în pahare, nu te zgârci la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, de socre mare, toarnă șprițul în pahare, nu te zgârci la vin, lasă-l să curgă din plin.